Do usłyszenia. Paweł Turski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardziej w tym kolorze, choć lepiej słyszę niż widzę, o fiolet na zawsze proszę. Trójce czas na Nocną Polskę. Maja Laura wraz z nami w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A poza tym Adam Hrynkiewicz, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy na 2 godziny z polską muzyką. Byłaś całkiem niedawno, ale prezentując piosenki z zupełnie innego twojego przedsięwzięcia. To jest takim troszkę powrotem do tego, od czego zaczynałaś, chociaż mam wrażenie, że troszkę mniej depresyjnym. Doskonale, tak samo to odczuwam, także zgadza się. Bo ta depresja ciągle gdzieś tam ci w duszy gra i te kolory, które tutaj malujesz, masz całą paletę barw, bo właściwie paletę, podstawowe barwy, ale ta czerń mimo wszystko gdzieś tam ucieka. Przynajmniej są podstawowe, tak? To już dla mnie dużo. Nie wszyscy się zgadzają w ogóle z tym, że tu jest mniej depresyjnie. Niektórzy mnie sprowadzają do parteru, że miało być ogrzewanie słońcem, a wyszło jak zwykle. To dobrze. Już takie próby mi się zdarzały w przeszłości właśnie, jak tutaj byłam ostatnio, promując piosenki z Figerem, które mamy, to pamiętam, jak po pierwszej płycie zrobiłam pierwszy jakiś numer, zadzwoniłam właśnie do Figera, mówię, kurde, słuchaj, to już będzie coś takiego naprawdę, to już jest inne i tak dalej. Czekam, aż ode mnie odzwoni, aż wysłucha. Dzwoni i mówi, No Maja, no słuchaj, no jest tak samo. No, także dzisiaj też się z tym zderzam, po latach już paru, ale są też głosy, które mówią, że jest trochę cieplej, więc to mnie uspokaja troszeczkę. To ja jestem tym głosem, ponieważ to światełko jesteś w tunelu... Jesteś jednym z nich, tak. W tym, światełko w tunelu widać i ku temu światłu dążysz, bo tam ewidentnie śpiewasz, że chcesz uciec od tego. Dążę usilnie przez cały czas, także proszę docenić moje starania. Skąd nagle Edward dążysz do ręki, bo chyba nie było ci na świecie, jak to było na ekranach kin. Właśnie, który to rok? No raczej mnie nie było jeszcze. Ale niemniej, jak pierwszy raz ten film zobaczyłam, to po prostu oglądałam to i miałam takie, jeju, to ja! To o mnie! I cały w ogóle ten bartonowski klimat, to już swoją drogą, Johnnego Deppa też kocham po prostu jako aktora, więc to wszystko razem wzięte, no ale przede wszystkim ta historia, w której tak wiele idei, które są mi bliskie, się przejawia. No dobrze, to żeby tę depresję troszkę jeszcze złagodzić, to utwór kolejny, Czerwone Słońce. O. Czerwone słońce, patrzę i spalam się. Niech ta wielka gwiazda uwolni mnie. Wejdę gdzieś wysoko, dosięgnę miejsca, gdzie świat niewzruszony przygarnie mnie. Zamknę oczy i wezmę wdech. Słońce niech spala mnie. Cierpliwie będę rozgrzewać się. Spalone ciało szybko rozpadnie się. Ciepło mi służy. Kiedyś zamarzłam, wiesz. Ratuję to, co jeszcze żywe jest. A to, co umarło, chronię w pamięci, lecz przez to nie mam miejsca na nową mnie. I zamknę oczy i wezmę wdech. Słońce niech spala mnie. Cierpliwie będę rozgrzewać się. Spalone ciało szybko rozpadnie się. I zamknę oczy i wezmę wdech. Słońce niech spala mnie. Cierpliwie będę rozgrzewać się. Spalone ciało szybko rozpadnie się. Patrzę i spalam się. Niech ta wielka gwiazda uwolni mnie. Niczym ćmia do światła, właściwie do ognia, Maja Laura wraz z nami w studiu. No fakt, że to poszukiwanie wyzwolenia bywa niebezpieczne. Jak ci się udaje jednak to wszystko zrównoważyć i jednak wyjść na swoje? Cała ta muzyka to jest tak naprawdę obraz, a raczej dźwięk przy jakiegoś stanu psychicznego, tak? Psychiczno-fizycznego tak naprawdę. To zadziwia mnie coraz bardziej, jak to jest połączone wszystko ze sobą. No i po prostu wykonując nad sobą bardzo ciężką pracę terapeutyczno-leczniczą, najróżniejszą, dbając o siebie, naprawdę staję na głowie, żeby gdzieś tam z tych depresyjnych stanów się wyciągać. No i to powoli, po prostu ciężka praca tak naprawdę daje jakiś rezultat, więc to nie jest żadna magiczna przemiana, tylko po prostu pracuję nad tym wszystkim. Powiedziałeś, że muzyka współgra ze słowem i to jest podstawa w dobrym utworze. Nie to, że jedno jest obok drugiego, tylko jedno z drugim jest razem. Tak. Zresztą to masz na tej płycie taki utwór 7-minutowy, no mocno, rzekłbym, no nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc, ale wspomniałaś, że lubicie improwizować na koncertach. To troszkę pewnie taki efekt tego. We mnie w ogóle, jeżeli chodzi, powiedzmy, mają taką jazzową odsłonę, to najbardziej zawsze mnie pociągała, znaczy zawsze musiałam dojść do tego, teraz już to wiem, taka otwarta kompletnie improwizacja, nie? Nie lubiłam nigdy grać standardów tak jako tako, tak po bożemu, jak to się mówi, jak się grało na studiach, czy tam gdzieś na jakichś dżemach, tylko zawsze po prostu otwarcie kompletne i trochę chciałam tego też pokazać na tej epce. Sporo tego było na mojej jazzowej płycie z kompozycjami Theloniusa Monka. I teraz nagrywałam taką płytę pianistyczną, solową, w pełni improwizowaną w Sopocie, w ogrodzie, w ogóle fajnie tak mewy śpiewały. Więc ta taka otwarta improwizacja to jest coś dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotnego w ogóle w muzyce tym sposobem się wyrażam. Nie da się ukryć, że brzmicie jako bardzo zgrany organizm muzyczny. Kto wraz z tobą w tym wszystkim? Gra na saksofonie wspaniała Monia Muc. No, ja uważam, że jest genialna. Pierwszy raz pamiętam, jak ją usłyszałam, to miałam takie, nie muszę z nią grać po prostu. To jest jakby oczywiste dla mnie. Rzadko tak mam z muzykami. W nagraniach brał udział perkusista, którego nazwiska nie zdradzę, ponieważ tak się umówiliśmy, ale obecnie w tym składzie gra z nami Teo Olter na perkusji. Więc też na koncertach już Teo będzie można usłyszeć i na kolejnych nagraniach myślę, że też. Epka, jak sama wskazuje, niedomknięty rozdział. No właśnie, bo to tak naprawdę chodziło troszkę o takie zdolności energetyczne, w takim sensie, że no mam te dwie płyty za sobą, jedna całkiem niedawno, bo w grudniu zeszłego roku, no i miałam takie zastanowienie, że no już kolejna płyta od razu, tak mi się nie chce trochę tych płyt drukować, po prostu wiesz, cała płyta po prostu też finansowo i tak dalej, więc mówię, nie, dobra, nie będę sobie ani takiego ciężaru jakby nakładać po prostu organizacyjnego i też psychicznego tak naprawdę i po prostu zrobię epkę, zrobię sobie kasetkę, bo kasetkę sobie zrobiłam i taka, coś tam zrobię, a jednocześnie aż tak się nie narobię. Wiadomo, teksty są twoje. Czy muzycznie również nad kompozycjami samodzielnie panujesz? Ogólnie tak. Czyli, że no, najważniejsze elementy kompozycji to są w 100% moje. Monia swoje melodie jakieś tam oczywiście dogrywa na harmonii mojej, ale no, wyraża siebie, daje jej pole do, nie mówię jej konkretnie dźwięków, jakie ma grać, tylko gdzieś tam się wkleja w to wszystko. Bo też lubię muzykom dawać właśnie to samo, czego sama potrzebuję, czyli właśnie tę wolność, że mu coś tam mogę powiedzieć, ale ostatnio się śmialiśmy, widziałam się z kolegą z jazzowego mojego składu i on wspominał nasze nagrania pierwsze i mówi, no z Mają to się fajnie nagrywało. To pytam się, jaki tam dźwięk, bo tam coś źle zapisane było. A graj, co chcesz. No i ogólnie fajnie się czuję, kiedy inni muzycy mi coś takiego dają, że mogę grać co chcę. I ja lubię też innym muzykom to dawać, ale to też sprawia, że jestem, że tak powiem, wybredna, jeżeli chodzi o muzyków, z którymi w ogóle gram. No bo wiem, jak ktoś gra i wtedy jemu pozwalam grać tak, jak gra. A jeżeli nie, po prostu z kimś się nie rozumiem po prostu, no to zwyczajnie nie wchodzę po prostu we współpracę, więc tak to wygląda. W związku z tym teraz może biały ludzik, a potem zaryzykujemy pewną rzecz. Biały ludzik, Maja Laura. Mam jeszcze jedno pytanie, pytanie czysto twórcze do ciebie. No wiadomo, to, na co, to co, przez co przeszłaś, nie skłania do tworzenia, bo wstajesz rano i myślisz sobie, to może dostanę w łóżko, a po co mam jeszcze za cokolwiek się zabierać? Jak znajdowałaś siłę, żeby jednak tworzyć? Bo jednak jesteś osobą niezwykle twórczą. Dziękuję. Nie mi to oceniać aż tak bardzo, ale skoro tak mówisz, to dziękuję. Właśnie to jest coś takiego, od kiedy zaczęłam komponować, czyli gdzieś tam powiedzmy w czasach takich, no nie wiem, gimnazjum, coś takiego, bo wcześniej grałam klasykę, chodziłam do szkoły muzycznej i tak dalej na fortepianie. Ale w szkole nie uczą komponować, więc ja tak raczej grałam po prostu na te egzaminy i tak dalej. Coś tam sobie próbowałam, ale dopiero tak poważnie gdzieś tam pierwsze jakieś utwory to w takim wieku nastoletnim. No i jak to odkryłam, to tworzenie, bo granie też było fajne, też gdzieś tam mnie regulowało, też to obcowanie z piękną muzyką też zawsze było jakoś tam lecznicze. Ale dopiero tworzenie wyzwoliło we mnie jakieś takie taką jakąś ogromną siłę po prostu. No i te pomysły zawsze miałam nieskończone tak naprawdę, że nigdy nie miałam czegoś takiego, tak jak słyszę czasami, że ktoś narzeka na brak weny, to nigdy nie miałam czegoś takiego. Zawsze jak siadam, to mam coś co do wymyślenia. Jakoś tak magicznie jest, za co jestem wdzięczna. No i od kiedy zaczęłam mieć już te własne swoje plany artystyczne takie, że ta płyta, takie pomysły, a tutaj jakiś inny tam pomysł na płytę, to mnie tak zawsze trzymało jakoś przy życiu, żeby to zrealizować. I do dzisiaj tak jest, że po prostu te moje plany, nie wiem co ja bym bez nich tak naprawdę zrobiła, że one nadają jakiś taki rytm mojemu życiu. Na pewno też miała na to wpływ szkoła muzyczna i jej rygor, tak mi się wydaje, bo teraz umiem sobie jakby w sobie sama wyzwolić ten rygor i pracować konsekwentnie nad pewnymi rzeczami, a szkoła muzyczna jednak tego uczy. No ja musiałam się wręcz pewnych rzeczy pozbyć tak naprawdę, że ja wstawałam rano i miałam, że ja muszę każdego dnia pograć parę godzin na fortepianie, nie? I jakby to jest takie coś wbite w głowę ze szkoły muzycznej. Natręctwo czy potrzeba? No wręcz natręctwo, bo to zdrowe to nie było, nie? Że ja na przykład miałam wyrzuty sumienia, jak jeden dzień nie pograłam, nie? Teraz już się tego wyzwoliłam trochę, nie powiem, że w pełni, bo dalej się z tymi wyrzutami sumienia mierzę, ale no, odchodząc ze szkoły, no to było bardzo dotkliwe, że pamiętam, że naprawdę na jeden dzień nie ćwiczyłam i po prostu ja już miałam, co ty robisz w ogóle, co ty marnujesz czas i tak dalej, więc jakby ze skrajności tego typu troszeczkę się wydostałam. Teraz staram się patrzeć na to, co pozytywne, co mi ta szkoła dała, czyli właśnie jednak to, że jestem w stanie regularnie pracować nad pewnymi rzeczami. Myślę, że gdyby nie ta szkoła, byłoby mi trudniej, bo mój charakter może nie jest taki bardzo regularny, bym powiedziała, więc korzystam teraz z pozytywów tego i mam nadzieję, że tak mi zostanie, że będę tak sobie dłubać. Maja Laura była gościem Nocnej Polski. Na koniec piosenka. To nie jest dobre słowo. Utwór, który ma 7 minut 48 sekund. Jakbyś powiedziała jeszcze słów parę o nim na koniec. Bo teraz już nie wiem, czy to jest coś niebieskiego, czy to improwizowane outro. Outro. Bo tamten też jest trochę... Impro-outro. Dziękuję. Maja Laura Jurczewska. Dzięki. To była, zdaje się, ta ćma, która w stronę czerwonego słońca podążała. Maja Laura i jej improwizowany fragment na płycie. To teraz całkowicie zmienimy już nastrój. Ilon Krześniak, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Chciałem cię troszkę zaskoczyć, ale skoro było a propos latania, to nie powiem nic, tylko posłuchajmy razem. Okej. Okay. wiesz, z tobą wszędzie dobrze mi jest. Nawet na chodniku w deszcz nie chcę już uciekać, nie. Bo przy tobie lepiej kończy się dzień długi, dzień nudny dzień. Przy tobie lepiej kończy się. A przy tobie świat nabiera barw, jakich nie znałem wcześniej. Przy tobie czas płynie mi tak, jakbym utonął we śnie. Chciałbym tak móc mocno to czuć, to co zasiałaś we mnie, by każda z tych chwil mogła wciąż żyć, była ze mną wiecznie. Chodź, niech jeszcze nie kończy się noc, jak statek na księżycu wspólny. Lot i nie wracajmy, już nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom, swój dom. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój. Za rękę złap, dziś mamy czas, już nie ma grawitacji. Daleko do gwiazd unosi nas sen, obym nic nie przegapił. Chciałbym tak móc poczuć to znów, nie dbać co potem będzie. A póki czas sprzyja wciąż nam, brać z niego co najlepsze. Chodź, niech jeszcze nie kończy się noc, jak statek na księżycu wspólny. Lot i nie wracajmy, już nie ma co. W przestrzeni gdzieś znajdziemy swój dom, wspólny dom. W przestrzeni gdzieś znajdziemy go. Faj, faj, daj, faj, daj, daj, faj, daj, faj, faj, daj. Leon Krześniak i... Zalia. Któż to był? Zalia. Tak, tak. Piosenka sprzed 5 lat. Właściwie pandemiczny utwór praktycznie, bo on wtedy się pojawił na antenie. To już 5 lat minęło, no. To był pierwszy utwór, który napisałem razem z Zalią i w zasadzie od niego się zaczęła dalsza nasza droga, taka songwriterska. Bo już piszemy w tym momencie 3. płytę. Zalia tam się... No, totalnie to urosło, że tak powiem. Teraz święci triumfy i tak. To jest mega fajna przygoda. Ponad 3 miliony odsłon w serwisach streamingowych tego utworu. Tak, tak. Wydaje mi się, że on jest kojący, że to jest taki utwór, który może sprzyjać po prostu zrelaksowaniu się i może stąd po prostu jest ta chęć u ludzi, żeby do niego wracać, bo on nadal żyje. Został wydany 5 lat temu, a czasami jak zaglądam do tam z jakichś takich statystyk, żeby sobie raz na jakiś czas zobaczyć, co się dzieje. I serce podgrzać. Tak, tak, serce podgrzać, podbudować ego i zebrać trochę dopaminy, to widzę, że rzeczywiście nadal gdzieś ten utwór jest słuchany. Troszkę zajęło ci, zanim zabrałeś się za swoją solową płytę. Opracowałeś z innymi, komponowałeś, produkowałeś, no choćby jeden z największych przebojów Mrozu, to twoja robota. No teraz, czy największy? Jeden z. To się pewnie jeszcze będzie okazywało, bo ta piosenka jest stosunkowo świeża, ale tak, no współpracuję teraz nadal z Mrozem i właśnie z Alią, czy z Wiktorem Dyduło, wcześniej z Ignacym, tych projektów gdzieś tam się przewinęło trochę przez moje studio. Czekałem, aż się nadarzy dobra okazja i dobry team, który uwierzy w to, co ja mam już napisane, bo kilkukrotnie gdzieś tam się odbijałem od różnych drzwi z takim po prostu raczej przekazem, że to jest, że nie wiadomo, czy to jest alternatywne, czy to jest popowe, żebym się zdecydował, a aż w końcu trafiłem na Kajax, który po posłuchaniu tego materiału stwierdził, że totalnie im to pasuje i że wiedzą, o co mi chodzi. Więc trochę przez to musiałem poczekać, no ale też no nie ukrywam, że byłem stosunkowo mocno zajęty też innymi projektami. Jest takie brzydkie słowo po polsku, no po angielsku brzmi troszkę lepiej, bo jak ktoś powie old schoolowy, to jest okej, okay. Jak powie staroświecki, to jest beznadziejnie. Natomiast gdzieś tam w tej twojej muzyce ta szacunek dla tego, co było w muzyce popularnej przed laty. Lekko latynoskie klimaty, troszkę, jak sam wspomniałeś, mówiąc o innych artystach poza mikrofonem, czyli Motown, czyli muzyka, no, nazwijmy to murzyńska, nie wiem, czy można mówić, że murzyńska, ale ciemnoskórych artystów. Ciemnoskórych artystów z lat 60., 70. To jest na pewno jeden z takich gatunków, na który patrzę po prostu z ogromną miłością i do którego wracam. Ale też takie zespoły jak The Beatles i Pink Floyd i The Doors. Po prostu przełom 60. i 70. lat, ten wybuch kreatywności, który wtedy nastąpił i też rozwoju technologicznego, który pozwolił na to, żeby w ogóle powstało takie zjawisko jak produkcja muzyki, a nie tylko realizacja. No bo wtedy i powstawały efekty gitarowe i pierwsze Rhodesy i Wurlitzery i wszystkie jakieś takie wspaniałe instrumenty, które wykorzystujemy nawet w nowoczesnym popie do dzisiaj. Ja lubię wracać, lubię takie uczucie nostalgii. Lubię przetworzyć coś, co ludzie kiedyś kochali i kochają do teraz i nadać temu być może jakieś takie 20-25% nowoczesnego brzmienia. I tak, no jakbym miał powiedzieć, czy jestem oldschoolowy, czy nowoczesny, to raczej bardziej oldschoolowy. No dobrze, to ja nie lubię chronologii, w związku z tym do twoich starszych utworów, no starszych, poprzednich singli, powrócimy teraz ten nowy zupełnie, tu współpraca znowu z kimś, Magda Wójcik tam się pojawia. Tak, z Magdaleną Wójcik mieliśmy okazję się poznać. Czyli właśnie z Goją. Tak, z Goją, przy współpracy nad utworami dla innych artystów i w sumie oboje byliśmy na takim siedzeniu z tyłu w drugim rzędzie, aż stwierdziłem, że a w momencie, w którym stwierdziłem, że jest czas na własną płytę, no to no, postaram się ją zachęcić do tego, żeby też ze mną współpracowała przy niektórych utworach. No bo jest to super doświadczona songwriterka, czy tam no, piosenkopisarka, mówiąc po polsku. Autorka tekstów. Mega utalentowana. I świetna wokalistka swoją drogą. Tak, się dziwię, tak, że nie zaśpiewała z tobą na tej płycie. A to może się jeszcze okazać, bo pewnie jeszcze, no tak, no teraz wydaliśmy trzeci single, prawda? I gdzieś już tam na dysku komputera są miksy i mastery kolejnych utworów, ale ja jeszcze pozostawiam taką otwartą furtkę na pewne sytuacje, które mogą się po prostu wydarzyć, jakieś okazje, które mogą się trafić jeszcze do czasu wydania płyty, bo raczej to będzie początek przyszłego roku dopiero. Ten projekt startuje i będziemy wydawać te utwory tak singiel po singlu, żeby też po prostu móc popowiadać i wykorzystać każdą okazję, żeby te utwory promować. To posłuchajmy tego najnowszego singla w tej chwili. Spoglądam w niebo, a gęstą noc oblepia skórę, wgryza się w kość. Jak sny o tobie, zawieszam wzrok na niebo skłonie, myślę o tobie ciągle. Nie pomaga czas, ciągle nie pomaga czas. Znów codziennie ta sama twarz. Poranna mgła wnija, poranna oczy tak nieprzytomne. Przy tobie znika mój lęk, a trzymam przez cały dzień. Zamówię pizzę, przyspimy dobę. Leon Krześniak, Wiem co z nami będzie, najnowszy singiel. Powiem ci szczerze, że dla mnie to jest utwór, który powinien po prostu przez całe wakacje biegać w radiach co pół godziny w którymś radiu. Bardzo mi miło. Bo jest tak przyjemny, lekki i z drugiej strony udało ci się w tym całym zalewie popu, który jest w tej chwili, który jest właściwie taki sam. Mm-hmm. Zrobić coś, co się na tym tle wyróżnia. No bo w tej chwili, co włączymy radio, mówię o radiach głównie komercyjnych, nie o trójce, to jedna wokalistka jest kopią drugiej wokalistki, a drugi wokalista jest kopią drugiego wokalisty. Troszkę to się zmienia, bo jeszcze każdy z nich musiał być odpowiednio zmanierowany w śpiewaniu. Jak nie był, to nie szło. Bardzo przede wszystkim dziękuję, bo to odczytuję za wielki komplement, że udało mi się zrobić pop, który brzmi inaczej. Rzeczywiście może to wynikać z tego, że nie nastawiam się tak mocno na stricte komercyjny, taki radiowy sukces w takim rozumieniu, że zrobię utwór, który jest od linijki po prostu po formie popowej, choć takie utwory nieraz robiłem z innymi artystami, bo czasami po prostu gdzieś tam ten music business szeroko pojęty pewne normy narzuca. Ja potrafię się tam odnaleźć, ale jeśli chodzi o mój własny projekt, który właśnie wydaje razem z Kajaksem, ma ten urok, że po prostu mogę robić swoje i za bardzo nie rozkminiać, nie zastanawiać się nad tym, czy to się przysłowiowo sprzeda, nie? Chociażby to, że w tym utworze Wiem, co z nami będzie na koniec, jest 8 taktów samej perkusji. Zazwyczaj w utworach komercyjnych popowych takie rzeczy nie mają prawa zaistnieć. A tutaj czemu nie? Wyciszy się. No, fade out po prostu. No tak, tak. Człowiek tak zajęty jak ty, aż się dziwię, że znalazłeś czas, żeby jednak się zmusić i tę płytę ponagrywać na własne konto. Ja tęskniłem za koncertowaniem. To była moja główna motywacja. Będąc nastolatkiem, grałem w jakichś różnych takich zespołach rockowych. Gitara na scenie mi towarzyszyła od naprawdę wczesnych gdzieś tam lat nastych. W sensie nastoletnich. I po prostu po kilku latach komponowania dla innych i patrzenia potem w social mediach, jak oni się spotykają latem na różnych festiwalach, na backstage'ach, zacząłem zauważać, że coś mnie omija. I teraz w tym roku się już zaczynają te pierwsze ruchy koncertowe. Za chwilę będziemy w Gdańsku na Letnich Brzmieniach grać. Także ta siła, żeby ten projekt spiąć w całość i zacząć go wydawać, wzięła się tylko z tej tęsknoty zakoncertowaniem. Rozumiem, że było tak, że koledzy grali twoje utwory, ty mówisz, ja mój numer, znam go, sam go zrobiłem, a mnie tam nie ma, dlaczego? Czasami tak się pojawiała taka słodka gorycz, bo jednak to wspaniałe, że mogę potem widzieć publiczność na koncercie mojego kolegi, z którym przed chwilą byłem w studio i widzę, jak ludzie śpiewają teksty, które gdzieś po części wychodzą z mojej głowy, albo nuty, które gdzieś tam skomponowałem. Więc to jest zawsze miłe. Ale fajnie się ruszyć sprzed monitora i dwóch głośników i gratów muzycznych i wejść po prostu na tą scenę. To będzie teraz Pętliczek, czyli utwór, w którym masz kolegę do towarzystwa. Kolega Wiktor Dyduła. Właśnie po tych kilku utworach, które stworzyłem wraz z nim na jego krążek, no przyszedł czas, żeby po prostu się odwdzięczył i zaśpiewał ze mną w mojej piosence. Pozdrawiam Wiktora serdecznie. Super to jest gość i świetnie się tu wkleił. Posłuchajmy. Gdy jestem w pętli i znam to miejsce już, gdy w sercu mętlik, a w uszach tylko szum, gdy coś mnie gnębi, brakuje kilku stóp, gdy jestem w pętli. Znów pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dopuszczaj mnie, chcę pozostać w mojej palce. Czy wschód? Pop, poplątałem słowa. W sumie lubię powtórki, który to raz biorę się w garść i nie umiem dorosnąć. Pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Nie dopudzaj mnie, chcę pozostać w mojej bańce. Nie dopadnie. Nad chmurami z głową wysoko, obłoki dotykam nogą i tylko płynę z melodią. Nie chcę budzić się, mnie codzienność nie dopadnie. Leon Krześniak, Wiktor Dyduła, razem Pętliczek. Ładna nazwa. No, ładny tytuł właściwie. No tak, o byciu w zapętleniu, o tym w zasadzie ten utwór był, że warto raz na jakiś czas po prostu zagłębić się w muzę, w swoją pasję szeroko pojętą. Ja generalnie tak wyznaję raczej po prostu posiadanie pasji i uwielbiam spędzać czas z ludźmi, którzy posiadają pasję jakąkolwiek. Nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego, że dla mnie muzyka jest tak ważną częścią życia, że w zasadzie całym życiem, ale pewnie też mógłbyś odnaleźć to też u siebie. No w sumie też prowadzisz wywiady, pewnie też jakby rozumiesz, o co mi chodzi. No o tym jest ten utwór, po prostu o tym, że mamy jakieś małe rzeczy, które mogą nas na chwilę wyrwać w obłoki i oddajemy temu hołd. No. Ja myślę, że to masz podobnie jak my wszyscy tutaj, że masz coraz mniej czasu na słuchanie muzyki, którą tak naprawdę lubisz prywatnie, bo to, czego słuchasz bez przerwy, to jest to, przy czym pracujesz. Tak, no ja czasami właśnie jak przychodzi do mnie artysta i ma jakiś świeży pomysł i przyniesie coś nowego, co totalnie, jakby czego nie miałem totalnie możliwości nawet odkryć, To najlepiej mi się pracuje, bo zawsze gdzieś tam żonglujemy tymi inspiracjami, posłuchamy sobie różnych kawałków wcześniej, szczególnie jeśli jest to projekt nowy, w który wkraczam pierwszy raz, to zawsze jest ta taka burza mózgów i rzeczywiście wtedy mam okazję posłuchać nowych rzeczy albo właśnie takich, których lubię. Ale tak, to jest bolączka twórcy, który pracuje regularnie, że no ciężko włączyć płytę po 8 czy 10 godzinach pracy w studio, kiedy gdzieś tam się żonglowało samplami i nagrywało gitary i realizowało wokale. Po prostu już mózg nie ma tyle świeżości, a uszy nie mają tyle po prostu mocy, żeby to przyjąć. Dlatego no, warto robić urlopy. Teraz jesteś w Warszawie, ale większość twojego życia spędziłeś w Trójmieście. Sam powiedziałeś, że tam się mnóstwo dzieje, jeśli chodzi o strony muzyczne. Kiedyś to było oczywiste, bo Gdańsk był bliżej morza, bliżej muzyki z zachodu, ponieważ tata, wujek przywoził płyty z zachodu i troszkę byli ci muzycy stamtąd do przodu w stosunku do całego kraju. Teraz to już w dobie wszystkich serwisów streamingowych jest inaczej, ale ta chęć twórcza w Trójmieście chyba nie umarła. Chęć twórcza w Trójmieście jest ogromna. No i właśnie tutaj, no wymieniając kilka takich projektów właśnie jak Cinnamon Gum, czy Immortal Onion, no Hania Rani jest z Gdańska, można powiedzieć. Nene Heroin, jakby dużo takich projektów, które mają w sobie dużo alternatywy. Może jest mniej takich rzeczywiście stricte popowych, czy melodyjnych, czy piosenkowych składów, ale jest cała masa takich odkrywców muzycznych i fajnie było wyrastać w tym środowisku, pomimo tego, że moja droga jest taka bardziej, można powiedzieć, właśnie piosenkowa. Ale miałem okazję posłuchać bardzo różnej muzyki, porozmawiać z ludźmi, którzy zupełnie patrzą na to inaczej niż ja. Także to jest wdzięczne miejsce, żeby tam być i studiować, i przebywać, i chodzić na dżemy. Studiowałeś razem z naszym gościem sprzed studiów, który był wcześniej, czyli znajomo. Tak, mijaliśmy się na korytarzach, nie mieliśmy razem zajęć, co prawda. Ja studiowałem na jazzie i muzyce rozrywkowej, na wokalistyce. Więc tam mieliśmy troszkę inną ekipę, ale rzeczywiście z instrumentalistami, przede wszystkim gdzieś tam po godzinach na kawce i przysłowiowym papierosku, czy właśnie na jam session, no było wiele okazji, żeby pomuzykować. Na twojej płycie, poza wspomnianymi artystami, też pojawia się na pewno, bo za chwilę posłuchałem tego artysty razem z tobą, czyli Daniel Godson, ale kogo jeszcze planujesz poza nimi? Tymi, o których wspomnieliśmy. Przepraszam, mógłbyś powtórzyć? Kogo planujesz wśród gości na swojej płycie? Jeśli chodzi o... No, nie wiem, czy mogę zdradzić, ale jest to pewna osoba związana z Kajaksem dosyć mocno i to na najbliższym singlu nadchodzącym. Na pewno nie Kaja, bo już nie jest związana. No tak, tak, tak. Mam kilka takich, można powiedzieć, marzeń, bo tak jak mówię, jeszcze ta furtka pozostaje otwarta na takie 2-3 utwory, które gdzieś tam mogą się wydarzyć po drodze do czasu wydania płyty. I na razie może głośno tego nie wypowiem, ale będzie jeszcze jeden gość, który jest już nagrany i to najprawdopodobniej jakoś w październiku przy kolejnym singlu już będzie wiadomo. No takie twoje marzenie, jeśli chodzi o gości. No ja bardzo, bardzo chciałbym gdzieś tam z panem Mrozem nagrać numer, a pracujemy przy jego materiale teraz, natomiast ja do tego tak podchodzę na spokojnie, bo też ja zacząłem swoją drogę, Łukasz ma lata doświadczeń ze sobą i wspaniałe płyty, więc też nie chcę być chciwy w tym wszystkim. Ja się cieszę, że mogę współpracować po prostu przy jego albumie i gdzieś też doświadczać nowych rzeczy. Nie powiedziałeś mu tego? Na razie nie. No to w radiu usłyszę. Łukasz, odpalaj trójkę. Leon Krześniak w trójce. Dziękuję bardzo i czekamy na kolejne utwory i płytę. Dziękuję pięknie. Dzięki.